ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے.